dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz. Bir kuru sözden ötürü yarla savaşmak olmaz. Bir kuru sözden ötürü yarla savaşmak olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, yar. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, yar. Geçmese yay olmaz, yıldız dönüp ay olmaz. Kış geçmese yay olmaz. Könül seven güzele güzellik de tay olmaz. Könül seven güzele güzellik de tay olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, yar. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, yar. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, yar. Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, yar.